أجيبنا ودنا إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مخي أستاذنا دروجي ذكروشو أو بيا نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي جسوك رجوني سي أدرو جماعتي بواخي بيا دي دعا غالي ردد دعا أسرع إجابة تندا دا روجان شوا دا باعث وار شي إنسان دعا غالي دخبر ضروريات لفر الله فاكنا فدي وجه مفسرين فرمائي دي شي صحابة كرام وسوالكو ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا چه اقریب ربنا اذا الله رسول آیا نزدید رب زمون گا فنو ناجیه ام بعید فنو نادیه چه نزدید او قدر دی نو که نزدید چه پتا پتا دعا غالو نکه یو کس بل سر وقت خبری کی او کلری نچه بیوت آواز کو وكان هذا الحالات لابتداء الإسلام رب ابتداء الإسلام كده سوء رب كريم ودعو فرمان شيء لما محبوب رسول دي توبة جزن الزيما وإذا أوكل شيء سألك سؤال كرتانا عبادي بندقان زما عني فبار زماكي كل شيء سوالو کی رتانا یا محمد الرسول اللہ عبادی بندگا زمان عنی فبار زمان کی فقل لهم لن تلی فقل لهم فاستعو ویدویتا فانی قریب بشک زن ازدی یما لكم نزدیکت لا ندرك علما وقدرة علما وقدرة اخبر علما وقدرة صراحة اكو سوكو جي ذاتنم جگڑا پاک مکو ده پاک ذات مرد موجود ده آتا پاک بیانا کیب سوال نجوڑی اکثر کسان وہ جزاتن بلا کیپ نو کیپ غرض دے غرض اڑو سوال پکنے جوڑی بس عرف اکبیا اگری گی ہوا در سیاد ساتھ دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ رب کریم فرمائی ذا قبل ما دعوت الداعی دعا دا دعا کون کی اذا دعانے کل شرا اولی مال را سوک زمان دعا غاڑی رب کریم فرمائی چیز والا سوال قبل ما اکثر کسان وہ چیزی وہ خوڑا گڑو بیش او سوالی نکو قبلی گی نا وطا استار سوال کی کمزوری دے سپا دریکے کار کی کمزوری دے اخلاص نا غاڑی اوخ کی نت وی اسے جب ادن نبار کے ہو پیدا رکھو دا حجاج ابن عیسیٰ ظالم چھو توافی خور ہوئے بابا اولون دو او چگی ہوا سلے نو بابا بوئے اولون دو وی اے رب کریمہ دٹھو رو خلقو نظرو ندی فاسانے منستا کور تراغلی دی و زہوڑے رو پتکنی پراغلی ماب اے رب کریمہ دتی حجو دو عمر دو برکتا ما تخفل نظر واپس راولی نظر چتراتا اسے چگی ہوا سلے حجاج ابن عیسیٰ دا سے چکر ہی راکو چھتے درو سیدی بابا میزینا چکر پھر رکھو مورازم کوئی نظر نو راو لی کنا میرے تاکم حل جوڑ کرد کسی دا درسو دری کن ویدنا سے وجنا پریدم اینا بس بابا چکر جوڑ کیو ایرہ بی کریم اوی سا فور میں دا نظر غم جاڑو اوی سا سر غم جاڑو ما اتی ظالم نمی ہو بچ کے کلپ چی نظر راکھا حجاج چلو رسی تا دے والا رو خرم از دے برے تو کی گوی تو ماتی واقعی آتے ویجی دا کم وزیف وزو خوڑا پا پتا پونو شم نظر میرا آتے اس وزیف ام نو حسطا برے چکو باسر کسنو اخلاس نو پسر دے نو راگلی آسے درول باسر چوز پسر دے لارے پی اخلاس تو دے چکو والا نظر دیتا وافستاک او دوار رد کیږي نه بیا درې اصول دي یا خدانه چې د رب کریم نه کومه دعا غواړې او دا به دې قبول شي او دا نوکری به درنه درکړي دا بیبي به درته درکړي اولاد به درته درکړي خدای کې ښه خبره داده چې دا دعا تر بل د زړه نه وباسي ته ولي بزرګي یا دارا چې ستا خو به دعا قبول نه شي چې په دنیا کې د نسوره جرمونه شوي دي هغه ټول کیسونه به درته معاف کړي دریمه دارا چې څومره دعاګانې دې غوښتې وي په دنیا کې به دې یو دعا هم قبوله شوې نه وي په آخرت کې به درته رب کریم وایي چې وایي زما بنده تا خو زما نه دعاګانې غوښتې وې او ما نه ته په قرآن کې ویلو چې اجیب دعوت الداع اذا دعاني ما چې څوک را اوبلې دعا رانه غواړي نو زه څه کوم زه قبلوما ما در دنیا کې نه وه قبوله کړې وایه زما بنده څه غواړې نو لومبي فرصت کې فکر جنت دی سبحان الله اجیب د دعا قبل زه قبلوما دعوت الداع دعا د دعا غوښتونکي اذا کله چې دعانې را اوبلې ما نه را رب کریم فرمائی فلیستجیبو لی فسخ کا مات زباد امنی فلیستجیبو لی احکامات زباد امنی ولی امنو بی او یقین دیو کی فما باندی یقین دیو کی فما باندی در در سوال پیدا کی گی چیتا سین تلی احکامات مکی شو ایمان رست شو حالانکہ لول ایمان دی بیسری بیا موږ د بیا احکامات دي کنه بدل تر یو امنو نو مراسه چې یقین دي احکامات عمر زما او یقین دي کې فما باندې لعلهم يرشدون دا فار د دې چې دی مقصد ته ورسیږي چې مقصد ته ورسیږي أحل لكم ليلة الصيام الرفث أحل حلال قرد والشمد لكم استاثر فارا ليلة الصيام فاشقد روجك الرفث يوزك دل إلى نسائكم بمئن أخفر سراب في ابتداء الإسلام في قانون بدلو أغدا وشي ما خام بدي روجة ما تقلع أو بيا بدسترقي ورتي بس بیا به خوراک حق نه کړو نو بی بی سره ملاوې دي بیا به را روان ما خام تاسو کو دروځه باندې ما ټول پښه چې روځه ماته باندې وکړو نو چې د شپې مثال لاس په جوړ په بستر کې ورالي په دستر کې ورتلو سره ستا په روځه سره شو دا شروع شو نو بیا بی بی سره نه شو ملاوې دي نو عمر سره ودا سره نور واقعیت په کومه سکرال چې هغه روځه کې د شپې بی بی سره ملاوې شو رب کریم فرمائے چھے بس دا حکم میں رپورت کو پتا سمیں سانی روستا بات فتو جتا سوال ملاوی گی احل لکم حلال گرد ولی شوی دیستا سر فرا لیلت السیام پشپا در رجکی الرفسو یو دیکی دلو بیو دیکی دلو کی فرق تنو الی نسائکم دبی میان اخفل سراب هن داخد چری لباس لکم دا کپڑی دستا سر پارا و انتم لباس لہن استاد تاسو کپڑی ندوی دا پارا دکڑنوی سبکو نے خضر خاون نشرمی کپڑی تو بس او خاون دی خضر نشرمی کپڑی تو بس بل نشمی چس حالاتی دورا دیر بیا دی نبیانی دا دیر خپل خاون دیر مرگر اترا گیر چی بیگا دا چرا شو بیا میں دا چرا کوا دیر خپل خضر نکپڑی بس خضر کی خاون میں بیگا دا شروع کرتا اس نوے طریقے کا پتہ نہیں چھے دیکھم نزد دکھڑے زاری بچی نے سکول بستر گرو دلی نما درس ہو آگا اگر اپر نا کپڑی ہوں باس ہے بس کار دے ہوں کو کنو اس سکول لڑے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن علم اللہ علم دے اللہ فاقدہ انکم بشکتا سچے کنتم تختانونا چه تاسو به نقصان کوئ انفسکم په خپل منځ کې تاسو به نقصان کوئ ګرم تاری که نه یو ځای دغې نو خامخا بعضې وخت پړکو کړي د خاوند نه ګرم تار دی ښه در یخ تار دی پراتې ما ته پته وي تاسو به نقصان کوئ فتاب عليكم ونفس حسن روست الله فاك فتا سماندي فتاب عليكم تدل كي اسهل عليكم الامر آسانی کے فتا سبان نے کار پس آسانی روستا فتا سبان دے نکار وحفا عنکم او ساتھ روستو فتا سبان دے او ساتھ فراخی روستا فتا سبان دے او سی مخام رو جمع تھا کی بس اس تاجیستا فاہدنو نجی سبا کہ ہوا فالآن فاسعصوا باشروهن مباشرت كويدنا خذوا سرا يو ذيكي جيد دخل خذوا سرا يو ذيكي دل راغل ناغل چپڑي والي كسنا راغل فالآن باشروهن فاسعصوا يو ذيكي جيد دوي سرا نصر پر يو ذيكي جيد وَمَتَهُ او طلب کوي ما حس كتب الله لكم چې کوم حلال ګرځول دي الله پاک تاسو لپاره كتب الله لكم تبصري کوي الله پاک حلال ګرځول دي تاسو لپاره او دوی معنی توری کہ هي تطهير النفوس هي تطهير النفوس صفائی د نفسونو ده سړی چې سونه ژوندي کړي ښکلې استاد یې ویښته غوړ کړي سر کښې لاړ قرآن شریف ته یخ پخ ناست کړي په مینه تلاوت کوي په مینه ذکر اچې دا طرقې بولې سټ کړي نو بس استر باندې نه لګي هي تطهير النفوس نمبر تین ابتغوا القربان طلب کے نزد دیوالی بما ابیح لکم آغا چکم مباح کرنے والے شوئے استاد صلی اللہ علیہ وسلم ابتغوا القربان طلب کے نزدی والے بما اوبی حلکم و شکم و باہگر دول شویر استاثر فارا و بتغو ما کتب اللہ لکم تاسو طلب کوئے آن شکم حلال کردول جا اللہ فاکو استاثر فارا دغیو دے حلال کردولی کن کنپنمی سوڑے حلال کردولی وقلو